ay rabbi jim dajje sen borom yermine ñu gëm ko ne xayna suma la ci leta jekantal len te lañ ci bëgg jekantal lepp dinañ ko gëm te dañ ci jaar wa hadha alquran dinak min kitabun abdir la anzalna wacce nañ ko mubarakun muy lu bakkel rom nañ ko ay yoon yoon kitabun anzalna mubarak fattabi'uhu tapu len ko wattaqu te ngeen di ragal di moytu yi muy tere di jëf yi muy digle mom alquran la'allakum qayna bu ngeen jëfëndiko yi muy digle bay yi muy tere turhamuna ñeeram leen wa ngeen jëfé li alquran di digle bay li muy tere qayna turhamuna ñeeram leen ngeen gi xéñ na ci bana an taqulu dañuy bañ ngeen wax ni inna malikunak yalla unzilal kitab dafa ci tere ala ta'ifatayn ñaari kurel ni yewu ñe nasaran yalla ba tan don ñun alquran da la gis ñune ah ñun amuñu tere yewu di am tere nasaran am tere yalla mu lool lay bañ motax ma waccel len ñom ku ne ci tere waccel len yi seen tere wa in kunna don de dañu nek andira la ci jim ci jang tere yoyé la gafu na fagane ko ñun ñi ngi nek amul ku fi mokal injil amul kenn ku mokal tawra ega est ce que sax amul ku mokal ñaari saar ci tawra wala ñaari saar ci injil mu ne kon damay bañ ngeen ne kunna an dirasatihim la ghafilin dañu tagane won jang tire yoyé motax jang ni tawra jang ni injil jang ni zabur aw taqulu wala ngeen nan damay bañ ngeen nan law anna fakun ñun unzil alayna wa tanzilun alkitabu tere lakunna dañu nek ahda gëna juk min hum ci ñom mune atan ngeen suma ci don tere ngeen ne bu yalla wacce wuto wacce won tere ci ñun ñoy gëna juk banu israël ne leg nak lay abul faqad ja'akum dikalna len bayyinatun lu leer min rabbikum joge seen borom wa hudan nek njub wa rahma nek yermale amul len len lay rek fa man azlamu kan daqdon nak mimman kazzaba bi ayati la yadi ay yalla wa sadafa anha mudmuyuk wa sadafa anha mudmuyuk sanajzi dananyu fay allazina ñinga xamne yasdifuna dañuy dumoyu an ayatina ci ñi ay buñ len defay wu al azab mugal gu metti bima kanu ca lañu nekkon yass di fono dun ko du moy sadaq moy i'rad du moy alquran xel aliyan duru no ndax dañu xaar illa an ta'tihum lu dum dikal len al malaikatu malaika ya ndax amna len lu ñu xaar lu dul malaika yi dikal len ray len aw yati ya rabbuka wala sabrum dik ak mbiram aw yati ba'd ayati rabbika wala len ci sa ayi borom dik ñatt yi ñuy fër di xaar ci gëm yalla malaaka yi ñew sa borom ñew wala lenn ci kiyam tan ci borom ñew malaaka yi ñew moy malaaka yi ñew diko ray mu xamne tay lay dé sama bir borom ñew moy mu jakk baamu tit lenn ci ay borom ñew moy mu jëk jëk gis jant bi ci tonk ci faw wala asman ci dafa ñatt yi ko yi fër yi gis ñom ñep dañu gëm yalla yalla mëne yawma ya'ti bis bamu ñew ba'du ayati rabbika lenn ci sa ay borom su ci raje la yanfa'u bi jarin nafsan bakan imanuha gamam lam takun amanat min qabl gamutun bu jekk awwal ba kadzabat kasabat fa faguna fi imaniha tay gamum ga khayr aw yim jekk bi sa sen te ci sawu bi mune nga doora gam gam gogo do la jari gam gogo do la jari li lay jenn dal moy nga gamon lu jitu lolu wala nga won def lu bax ci sa gam lu jitu lolu gamon lu jitu lolu wala nga won def lu bax ci sa gam lu jitu lolu xol ne lan intaziru xaar len inna ñun day muntaziruna ñi nga xaar xaar len li gën ne da ngeen ko am ñun ñi nga xaar lin yaakar ne dañ ko innal ladhina yinga xamne farraqu taqalna diinahum sen diin wa kanu shi'an ñu nekk ay kuréel lasta minhum fi shay siqatu ñum tous ñu taqale seen diine yahudi nasrani taqale diine ibrahim lasta fi lasta minhum fi shay siqatu ñum tous mo tax taqale diine do ko tekkee ay tariix ndax boo ko tekkee ay tariix ñepp nit ñepp yéen ko lañu la ñi ngi koy tekkee li ko Ibn Abbas doon tekkee mooy al yahudu wa nasara farraqu din ibrahim al hanif ñoo yëg siqatu ñoom tous waaye boo koy jubale ci biir nag taqale ko foofu su boobaa ne kon ñeetoo moy dul kenn ci baq inna alladina farraqu dinahum wa kanu shiyaan lasta minhum fi shay innama lif nekk amruhum seen i mbir ila allahi ma nga ca yàlla ma ginnaaw ko yu nabbi uhum dana leen xamal bi ma kaanu ca lañ nekkoon yafaaloon dun ko def bu ngeen ñëwee ñëwal xeam man jaa bil xasana ku indi lu baax falahu dana am asru amsaaliha fukk yu mel ni la mën ku góor góor ñu ba indi amal xeam si lu baax yàlla mu ne fale wu kooku dana am asru amsaaliha fukk yu mel ni la mën wa man jaa bi sayia ku indi lu bon falaa yujusa dee ko fay illa lu bi mislaha lu tol ni la mën ni boobum laa def la mën a kenn di leen tooñ di leen ko yokkal yàlla mën naa yokkal say tuyaaba dana ko yokkal waaye yàlla du yokkal kenn ay bakkaar bu defee benn bakkaar ba ñoom ñu la xaar rek lay yëkkati joxul boo defee lu baax nag boo diggee bu yëkkati yooyu baax yoo ko moom dolli ca joxul noonu la yàlla may moo tax bànkam ba moom suñu borom bànk bu neex a denc sa alal ndax bànk yi nangam pourcent lañ lay tegal ay 10 ki 20 ki 30 moo xam fu mu yëpp waaye bànk boo xam ne bii la nga fa def lam lay tegal a ko ëpp bànk suñu borom bi rek la tabaraka wa taala moo tax man jaa ku indi bil xasanati sunna fala huwa asru amsaaliha wa man jaa bi sayia ku indi bidaa fala yujusa illa mislaha qul neel innani man hadani rabbi sama borom jubal na ma ila siratin mustaqim teg ma ci yoon wu jub diinan muy diine joo xam ne qayiman ju am valeur te jub millata ibrahima mooy diine ibrahim xanifa moom dafa jënd bàyyi yeneen diine yi topp yàlla wa ma kaana min al mushrikin bokkutoon ci ñi nga xam ne dañuy jàng ci rek qul neel inna salaati sama julli wa nusuki ak sama rey xar wala leneen wa mahyaaya ak ni may dunde wa mamaati ak sama dee lillahi yi yëpp yàllaa leen moom rabbil aalamina ci borom bi nekk waaw qul neel inna salaati sama dund wala sama julli lillahi rabbil aalamina yàllaa ko moom moom yi borom bi nekk maanaam ñu ngay julli na yàlla rekk tax subhanahu wa taala na yàlla rekk tax bul julli ngir waa góor bul julli ngir esti bul bàyyi julli ngir lañ lay wax bul def lenn ngir jàng ci wàllu bi bu mu doon xiyaabu lay bu mu doon naabile bu mu doon lenn la ngay def na yàlla rekk tax subhanahu wa taala ma boo jullee sa yàlla taxut da lay gën a alal waaw boo jullee sa yàlla taxit boo ko nettalee sa yàlla taxut nga yàqal maanaam julli ba nag yu wéetu ñëw di ko nettali mu yàq musub mooy ray xar mbaa nag mbaa gëleem ku koy def ku ne mu ne na nga ko def lillahi rabbil aalamin wa mahyaaya système sama dund sama programme vie na may fekkee jabar lillahi rabbil aalamin na may fasee lillahi rabbil aalamin na may yaral samay doom lillahi rabbil aalamin na samay doom di solo ci kër gi lillahi rabbil aalamin yooyu yëpp la di ci nekk mooy mahyaaya moo tax ni ma koy waxee baat bi yàlla waxut wa xayaati ndax bu ñu wa xayaati day mel ni waxtu yàqu yàlla moom sama dund loolu waxtu yàqu la mu dund gam doo ko waxee booko moo ko moom moo tax yàlla waxut xayaati mahyaaya la wax ni muy dunde kan mooy atte sama xeex kan mooy atte sama kulóor kan mu may tëral sama code code du travail, kan mu may tëral code de la famille. Yooyu yëpp mooy mahyaay sama dundee, ndax yooyu mooy li wër sa dundee. Loolu laay rabbil aalamin wa mamati sabab dee, maanaam lay sabab ma war a dee, du ma défendre benn parti ba dee, du ma défendre xalaati jàmbur ba dee, du ma défendre benn principe ba dee, du ma défendre communisme, capitalisme, socialisme, yooyu du ma ci défendre benn mbirum ay mbirum ay mbiri gaay lañ. su ma dee dee damay défendre la ilaha illa muhammad rasulullah. ma tax saa bu yonte bi jox ko benn drapeau mu yor ko nit ci xeeb ñu gëj ci loxo ba mu bokk mu aw drapeau bi téye ko loxo bi bokk ko fii ñu cor ko fii mu xëcc ko yóotu ko màcc ko ci gémmiñ gi ñu door ko cor ci baat ñu waaw kay loolu may tàqaleeg drapeau mu yonte bi jox waaye nga bu ko liñ sa sama loxo mu wat loolu du ko tax a wat loolu la ko taxoon dee kon mooy défendre la ilaha illa muhammad rasulullah ci drapeau ba ca kaw waaye nekk ci ay caaxaan léeg-léeg bu soo bi neexee nga dee bu fudal bi neexee nga dee dugg yi duggee nga dee lu xew rek nga dee dee rek mais ni ay yooyu ah loolu loolu c' est trop kuy dee da ngay dee jur yàlla subhanahu wa taala santaan waaye sawar ak dee ba lu ñu wax nga dee ku mugal soo mos nay way rek stade bi juróom-ñaar dee e way daw wuli dala ko daa rek juróom-ñaar dee boo defee lay wax yàlla ma lu ngay wax nga ne laa sharika lahu yàlla du ko bokk ak kenn sama julli gi du ko bokk ak kenn nusuk mahyaaya mamaatiya du ko bokk kenn laa sharika la wa bizalika ca loolu umirtu lañ ma digal wa anate man nag li ñu ma digal awalul muslimin maa ci njëkk ommatu awalul muslimin maa njëkk ommatu ci liñ ma digal du ma wax ne ommatu leen maa ngi ñëw day def jullit du wax ne ommatu leen ci def leen ma ñëw kaale mu def lay wax tubaab mooy wax ne def leen ma ñëw wala nóoru leen diw waaye jullit moom du wax loolu xool nee leen afayrallahi mu ndax ku dul yàlla abxi lay sakku rabban def ko borom wowate moom rabbu kulli cheyin mooy borom lépp lu fi nekk wala tagsibu du fàggu kullu nafsin bépp bakkan ak caay-caay illa lu dul alayha caay-caay ga camam lay wàcc wala taziru du gaddu waasiratun bakkaar kat yusra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam yomal xeeb benn bakkan du gaddu sa bakkaaru ba kenn du gaddul sa morom bakkaar wala taziru waasiratun yusra oxra kenn ku ne say bakkaar benn xeeme yaa koy gaddu kenn du la ko gaddu du sa papa du sa nijaay du sa oustaz du sa sëriñ du sa tonton wala taziru waasiratun yusra oxra yàllaa ko wax moom mi ñu moom nag bu dee ci aduna nag wala taziru waasiratun dugi dox loi bii dox aduna mooy wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xaas aytu yem ci bopp borom mooy dox aduna alaxira bakkaar du war loo su morom jëm moo koy dox ñaari loi la bokkuñu suma ginnaaw ga ila rabbikum jëm ne seen borom marjiukum seen delluwaay fa yunabbiukum mu xamal leen bi ma kuntum ci lépp loo xam ne nekkoon ngeen taxtalifuna fii doon te wuute suñu borom tabaraka taala won leen ñu ngi suratul an'am ci jeexlu ba aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom wowa lladi yàlla yi nga xam ne jaalakum moo leen defal moo leen def xolaaifa ngeen di ay wuutaakool wuutaakool mooy ay remplaçant xolaaifa al ard remplaçant ci suuf defe naa xam ne remplaçant mooy ci ngay remplacé day génn nga dugg dafa am ñu fi nekkoon kon yàlla jël leen fii ñu dugg ci terrain waxoon naa leen ak junnee fi ñëwoon yàlla ni leen dama aramal ci yéen fecc ñu mujjul ku xewee rek fecc comme sénégalais yi dee ba yàlla jël leen fi remplacé leen ay ginne ne leen dama aramal ci yéen way ñu mujj ku xewee rek way mel ni tey ñii ba tey sénégal rek way yooyu la ñu modernisé rek mu di mujjul yàlla jël leen fi nag ñun ñu nekk seen remplaçant yàlla mooy nag wowa la fii jaalakum xalaifa al ard waaye remplaçant bu ñu génneewaat ci terrain kenn gënu koo yàgg marché bi def 5 minutes ñu dugal la génneewaat la ci diggante bi yow da ngay xaru remplacement da ko wara bal bu ñëk laal ba ci tege wala ba ci tege wat ñent bal dal wara ci duggal ben lu ko moy do fi do keñ kenn do xam ci ñu ci téré wa ba tax bu di lu go boy boy réserver di bëgg dugg dañ lay dox bo xamul dara té la dugg lañ lay wax ci nawetan yu neex yoon bo xamul dara té la dugg lool mu nga wara bañ yi wala remplacement modi remplacer nit mëna fi ñëw ci biir terrain mu dal la fa ñëpp dañuy wax ce entraîneur dara bi fekk yow yaa ko yëg te suñu borom tabaar sax mooy entraîneur bi mooy dugal ak génn comme mooy dugal ak génn mu génne benn waaye dugal na boo melee ni moom dana rekki man waaw remplacer nag dem na ba ci tey bu benn jigéen faatu woon ñu jox la ñu jox jëkkëram faatu woon ñu jox la ko yow remplacer nga foofu bu la jëkkëram tanewu rek gaal ko xam nga botalu jëkkëram ak bu fekkee dañoo am iliman ci jàkk jub mi ak iliman jëmu fa keneen ñëw ba tey bu fekkee président la beneen ba jëm ba ci dañ ñëw ba tey noonu la ñu koy def saa boo remplacé na nga fexe ba tane na ka nga fa remplacé wala doon nga mel ni moom lu ko may yonent bi ba tax yonent bi di jàngal na lu am solo ci benn jigéen di ko ñu daal day jaxare ba mu ñëw tijji ba tijji ba jeex mu toog alayhi salaatu wasalaam mu ne ko kenn saa bi daf ko denc ndax jàmbaar bi mu amoon jaxare ba kuñ ko mayoon ku nekk soo mel ni moom bu ci dafa gujjal na ah ay sama jàmbaar ja waaye waaye yonent bi xam ne moom comme moom gën a jàmbaar ci góor ñi bu ko dencee tur boobu dina mën a xam kon ñun ñii ay remplaçant ci kaw suuf léegi ni ñuy def waaw ay itam am leen am na ay duaat yi fi nekkoon ñoom Omar Dey Madi ñoom seen ñooñu bu fekkee ñun ñooy seen remplaçant léegi ñun duñu war a def te ñoom ñu dóor leen fii ay lacromation dóor leen fii ay nangam ak nangam dóor leen fii ay cour loolu ñu dóor ko fii ñun ñu remplacer rek te kat ñoom yëngatu woon nañ ba daan ci àgg Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ak dëkk yooyu yëpp Malé Siralé woon ak yooyu yëpp seen nag ak li fa defoon sax ba léegi mu ngi fi ñun nag léegi biir Dakar waxuma la région yi mais biir Dakar képp la ñëpp wétt tabarka Allah warabaa mu yëkkati baadakum leen ci yéen fawqa baadin ci kaw leen yéen remplaçant yi am ñu tane ñeen ña waaw remplaçant yi da ngeen tanente kii 8 lay sol kii 9 lay sol kii 10 lay sol ñi nekk ay latéral waaw latéral yi nekk fii ji di yëmbari yàlla mu ne lu tax ñu nga def nii waaye mu ne liyam loo ko ngir mu natt leen fii ma aataakum ci la nga xam ne jox na leen waaw fii ma bañ laale beneen ngoom ina rabbaka sa borom sariicul iqaab ku gaaw ak mbugal la ku gaaw ci mbugal la maanaam yow remplacement bi génn waat la ak cee gaaw boo fi duggee ci terrain bi bal bañ la pas ngay mu gaaw génn waat la way na wate moom na naxaboorum baalekat la rahim ku bëri yërmand la yàlla ñu bànt yërëm foofu la suratu anam yam nekk téeméeri aaya ak juróom benn fukk ak juróom yàlla ñàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiwoon al xawla wa yastamiwoon ahsan ñu ngi ci suratul araaf makka la wàcc mooy juróom ñaari lu saar boo tàmbalee al fatiha jaar baqara ñaari téeméeri aaya la ak juróom benn bokk ci saar yu gudd yi dina tàkkan mooy gën a tàkkantal kës-kësul anbiya yi nekk yonent yi alayhi salatu wasalaam jubluwaay nag mooy jubluwaayu saaru makka yi mooy saxal addaawa al islamia ci wéetal yàlla saxal nit ñi gëm wàllu dekki waaye nit ñi gëm ak yonent lii mooy usulul iman gëm yàlla gëm yonent yi gëm wàllu dekk loolu mooy usulul iman loolu la saar bi bëgg jàngale tombam bu njëkk moom saar bi dafay indi tàmbali aayatuha maanaam aaya alquran yi wane ne mujiza la kawteef la boo xam ne bii dafay sax ilaa yowmil qiyamati moom alquran wane it ne alquran ci xéewale bu jóge ca yàlla ñëw ci nit ñi nga xam ne dañoo nite ñoom ñëpp mune len nak nan ci moy moy ci ay orientation am ak ci ay jibantem ndax ñu texé aduna texé Allah ñaar ñu tomb bi sar bi day gest lo nit ñi ci xewal bo xamne xewal nako dama adamay te moy bind len ci ben baye muy adam aji dam terana ji Allah defal dama adam ci bopam misale ko ci suñu baye adam alayhis salam ba nga xamne Yalla neena malaaka yi usjudu li adam dal ñi moy tulo fexey shaytané mi nga xamne moy suñu non te foko seen mu jog rek ñoko taxa jog yaqal ñu rek ko taxa jog ñu bëgg ñu galan ko ci yoon Yalla wi ak sooy la ñu nga xamne mo ñu bind ñettelu sambu sambu sar bi dañuy ñettali qissat adama ak iblis ak genn gi adama genn aljanna lu ko sabab ak wacc gi ñu wacc ci kaw suuf Yalla bëgg ñu ko won mu nekk ben namusa ben exemple bo xamne bi da ci wone bari bi nekk digënté ñiw ak cay cay bari bi nekk digënté dëgg ak ciara ak pexem shaytané ci doomi adama yi ak njabootu doomi adama yi lo tax yalla tabaaraku ta'ala ci bir xal bi mu leral ci ñenti wote yo xamne daf ko wo bani adam ya bani adam ya bani adam ya bani adam bu ñent yon ndax yere muy ni da bo xane sar wi rek moko am sar bi rek mo am ya bani adam nangam nangam nangam bu ñent yon tey lolu yalla ngi jekke ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abwaykum min al-janna yeen do adam yi bu len setané fitnal genné sen baye ya wala ken baye ja cial jannam ko def won bu fi mi seen yeri ñentel tam bu sar bi day indi ben xew xew bu mag xew xew yow mara xiyama te moy bu nit ñi di xajali ko nek ñetti groupe seen digënde di nek aw waxtaan wo xamne ak wu joxalante kan wa groupe julit yi wa aljanna ak kamiruni ak wa sawara ak itam benen groupe bo xamne bi alquran waxtane wu ko waxtan bu gëna yaatu te moy wal arab ñom ñettal groupe bi de ni sar bi sura al arab ndax xew xew bo nga xamne mo fay xew al arab nak benn bind la bo xamne dafa nek digënté sawara ak aljanna ko day ñew yem ak tay tay tay fa lañ lay yob ko do wiyu upp sa cay cay nga dem aljanna ko sa cay cay upp sa wiyu nga dem sawara ko so wiyu yam kep kep ak sa cay cay nga dem la arab ba yag fa lol do ra jall na ma tax tax ko neex lol mom la arab yaw ni dem aljanna way nak la arab mo tane sawara mo tane sawara ndax ko xadde la du do dem na quran ka juromel kam bi sar bi dana nek xata yunusi alayhi salatu wassalam dinañu nek nox dinañu nek hud dinañu nek salih dinañu nek lut dinañu nek shuaib dinañu nek musa ñu ngi tambale nak ci nox ndax moy yitu yunusi alayhi salatu wassalam namun lu mom nox alayhi salam yunusi nak yeb yalla ko ci nek benn mission nga dañ dox waye duñ bokk xéri am ñun ci yaalu ko ko defé no am mu ñu nekk ak la nga xamne mom la amon ci aw nit ci jubbu diga ak tay tay ga daal indi na fiqantal xissa mo sa kraal mu tay tay bi momit tabarakal ak fa mu jiran benn na sa tamu ci sa bi de ñu jëlal benn misal ci islamologie manam borom xam xam yi nga xamne seen xam xam alaykum assalam seen xam xam mom moy dal xamna ko rek alaykum assalam waye ragal yalla yoon do ko ci yalla dana foko fekk du no ci mu ko day bëgg wax wa day bëgg ko dara day bëgg micro day bëgg ko laaj mu tontu ko laaj mu tontu nga na ko xam ni mo xaja yam xam ngeen xat dina waaw mu ne xat boko soofé muy jalkat soko soofé muy jalkat yal kat moy tallam yo nan di def ni xaj foko fek mune mo borom xam xam bu jubal ñoyam foko fek mi ngi jabut di wax rek wax ju bari borom dina mu ci wax bu wax tous rawa ci na wax yo xamni ci mom da ngay tok rek di wax ba la ngay wax jeex nga dama bu tuba jam juroom ñaan bi alaykum assalam sar bi indi pour saxal tawhid ak itam woné né lu dir yalla lu nek munta jari munta lor munta gis munta deg moy ni bëgg te sar bi mu daldi wo ñepp nak ci al iman bi wahdani ci rabbi al ma'budi nim ko tambali won ci tambali ba mu jaxale ko non yalla ñalla may ñu deg ko ba mu jax yalla ne na bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sad yalla mo xam lam janam mom rek nak lool mom da ngay wax ne kulun min indi rabbil alamin gem nañ ko amma ba nga xam lumuy tekki yalla neena bu mu leen ci son ñak ko xam lu tekk diine baax xam ko du yok sa diine xam xam lan la alif di tekki fi du la yok dara ni ngi melni nga xam ñaata neex ñoo ni ci alquran du la jeriñ dara waye ñak ko xam lu wañu tu mu tax sabri sulu ci won jinnu tibali sallallahu alaihi wasallam ne kon ñu laaj ko ko yunti bi laaj ko yalla yalla tontu len ne len duma ko jangale wala mi lay tek waye saaba yi xamul nañ ni ñak ko xam du wañ du yok seen diina dara du wañ diina ji dara ñu ko fu ñuk yalla neena qul law kana al-bahr midalan li kalimati rabbi lanafda al-bahr qabla an tanfada kalimati rabbi bu ngeen bëggone bind li yalla wacc lepp xam lepp neena kon bu ngeen jëlon garab yépp def koy bindukaay ay film jëli geej yépp def koy daa anke di bëgg bind nepp dana jeex li yalla wax bu jeex mu ne kon seet leen ni ñuy defal rek ngeen jël ko la jël seen ñu ne ko ak kitabun tere bi dal ab tere la bi alquran unzila ilayka wacce nañ ko ci yow fala yakun bu mu nekk mukk nak fi sadrika ci sa dënd bi harajun ben khat khat min ko jaar quran bul ragal ku la weddi boko waxe bul ragal ku la weddi boko waxe fala yakun fi sadrika harajun min bo waxe ñu weddi mu ne mu ne ko bul ci am ben haraj mu na xari li tax ma ci ko dal li dun gëre bi ni dama bëgg na waré ci wa zikra at fatli lil mu'mina ñi gëm yalla ñi gëm yalla da bëgg nga waral malenti fatli malenti so len ci waré xopulen man na am tax ñu ragal sawara man na am tax ñu bëgg aljanna top mo man yalla te jaaré ko ci yow attabi'u kon nabi yeen jul yi deggul topulen ma unzila ilaykum lim wacc ci yeen mi alquran min rabbikum joge seen borom wala tattabi'u bulan top awliya'a yenen aliye min duni ni baye fi yalla bulan top tubabi bulan top americain min duni ni baye fi yalla qalilan ma tadhakkarun li ngeen di waru na mu neewla kenn mënu leen waru waaw qalilan ma tadhakkarun yalla ni luma leen waru war rek tuté ci waru luma téré tuté bay qalilan ma tadhakkarun suma leen waré tuté waru suma leen téré tuté bay waye da ngeena sédu wa kam min qaryatin ñaata dëkk ahlaknaha la alaq yalla mune ñi may wax def len ci defu ni ay bu ngeen xamone ñaata la ci alaq fa jaa'a mudikal ko baxuna suñu doole bayatan bayatan ci guddi awwal ba hum ñom qailun ñi qailula moy cheikh yalla dina duma naw nit dig guddi duma na len dig beccëk qailula qailula moy nit ñi añ ba nak nga añ la dugg ci nek lool ci sunna la bok dafa bax ci yaram waye ci sunna la bok ndax yunti moko sunna añ ba nak ñi na dañu rek tuwaab ya koy def da ngay añ rek sal ataay di ci ciowlo rek lool baax da ngay dugg ci nek nelaw sunu ko bañu ba set lecc te di jaaxaan waaw yemale say loxo ak say tank ñu ko koy defé ko defé ñi nga lek commencé di jël place am fenn fu nekk ba ci kanam tuuti wala bok ba mu xaw yàgg bu fekkee tusbaar la jiitu noonu. léegi nag xam ngeen ne tubaab bi fexe na ba une heure la ñaañ di julli 2 heures di gond ci 3 heures. fooy na la rek fooy na la rek waaw midi la ñuy añ midi la ñu war di añ parce que fii midi nekk tubaab.